Ella se unió a la homosexualidad que no era profunda de la cabeza que trataba con él. Pero es una enorme empatía, no está tan comprometida en orden a la situación. Kim Lalayan na khosenk anvanman masin empatia inch e nshanakum empatian da zut hokebanakan termin e vor nshanakum e aprumaktsum i skzban e mer kentrona yerp meng batsetsink meng mi napatak uneink hokesotsialakan ajaktsutyun iharke masnavor sektorov mer artsakhi hanrapetutsyan bnakchutyana heto hashve arnelov ayn khntrankneri ayn aranznahatkutyunere vor goyutyun unen mer shrjanum hashve arnelov vor meng shat sert kaperi mech enk hayastani hanrapetutsyan het bayt mer bnakchutyuna tarber hartseri shurj aravel yevs kapvats arogchutyan het stipvatselinum aha ագին ֆինանսական ծախսեր անել, որպեսզի ստանալ մատչելի կամ բարձր որակի բժշկական օգնություն։ Խոսքը վերաբերվում է հետազոտական լաբորատոր ինստրումենտալ հետազոտությունների մասին։ Այսինքն՝ տվյալ պարագայում մենք առնչվեցինք այնպիսի մի խնդրի հետ, երբ մեր տեղի բնակչությունը ստիպված է լինում որևիցե անալիզ հանձնելու համար կամ հետազոտություն անցնելու համար երկար ճանապարհ կտրել, այսինքն հեռավորությունը 1, երկրորդն էլ ֆինանսական ծախսերի հետ կապված խնդիրներ։ Եվ մենք Դավիդյան լաբորատորիայի հետ, որը ի դեպ համարվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ ինչու՞ չէ նաեւ համաշխարհային մակարդակով բարձր վարկանի ունեցող լաբորատորիա, հաշվի առնելով, որ իրենք պահպանում են բոլոր միջազգային ստանդարտները, որոնց գոյություն ունեն լաբորատոր հետազոտությունների վերաբերյալ, մենք միասին կնքեցինք պայմանագիր եւ մեր ըմպաթիա կենտրոնում կարողացանք որպես միջնորդ հանդիսանալ Դավիդյանց լաբորատորիայի եւ ըմպաթիա կենտրոնի աշխատանքով, որպեսզի մեր բնակչությունը կարողանա օգտվի այդ հետազոտություններից։ Տիկինլալայան գրված է Դավիդյան լաբորատորիաներ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջանների հետ են համագործակցում, այդում եմ ես հետ, այո, այո, միանշանակ, այո, համարյա թե բոլոր շրջկենտրոններում Դավիդյան լաբորատորիաները ունեն իրենց ֆիլիալները, ուղղակի մենք չենք կարող հանդիսանալ որպես ֆիլիալ, որովհետև մենք տեղում հետազոտություններ չենք անում մեր ըմպաթիա կենտրոնում, մենք ուղղակի միջնորդ ենք, այսինքն մեր տեղի բնակչության մեկ էլ Դավիդյան լաբորատորիաների։ Դուք մասնագիտությամբ? Ես մասնագիտությամբ հոգեբան եմ, կլինիկ կական հոգեթերապևտ եմ։ Պատերազմ ապրած արցախցին բնականաբար կարիք ունի հոգեբանական աջակցության։ Էմպաթիա կենտրոնը 5 տարեկան է, այո, դեռ 4 տարեկան։ 4 տարեկան է։ Կարող եք մի փոքր ամփոփագիր ներկայացնել։ Ինչ է քարել, ինչ չի քարել, ինչ պիտի անեք։ Ի սկզբանե մենք սկսեցինք մի սենյակով, որտեղ աշխատում էր 1 հոգեբուժ եւ 1 հոգեբան։ Այսինքն հոգեկան առողջությունը պահպանելը ենթադրում է իրենից այս երկու հիմնական մասնագիտությունների համախմբումը։ Այնուհետև մենք հաշվի առնելով եւ բնակչության պահանջարկը բնակության կողմից եւ հաշվի առնելով, որ մենք աշխատելով արդեն իսկ սկսեցինք ոչ միայն անհատական աշխատանքներ տանել, կար ավելի ընդլայնել մեր աշխատանքները, խմբային աշխատանք ծավալել, ինչու՞ չէ նաեւ մասնագետների վերապատրաստման հարց սկսեցինք քննարկել, այնուհետև որոշեցինք, որ շրջկենտրոնների բնակչությունը ֆինանսական եւ հեռավոր գտնվելու պարագայում ստիպված էր երկար ջանքեր գործադրել, որպեսզի նմանատիպ օգնությունից օգտվի։ Բնականաբար մենք որոշեցինք շրջկենտրոններում էլ բացել մեր ֆիլիալները։ Մենք ունենք Մարտունի քաղաքում, Մարտակերտ քաղաքում ունենք մեր մասնակիցները, որոնք տեղակայված են, աշխատում են շրջանային հիվանդանոցի շենքում եւ կարողանում են մատչելի օգնություն ցուցաբերել տեղի բնակչությանը։ Շուշին ու Ասկերանը, քանի որ Ստեփանակերտ քաղաքից մոտիկ են, ավելի նպատակահարմար էր եւ հետո բնակչության կողմից էլ այդ պահանջարկը մենք զգացինք, որ իրենք ավելի հեշտ է իրենց Ստեփանակերտ հասնելը, օրինակ Ասկերանի շրջանի հեռավոր գյուղից իրենք հասնեն Ասկերան քաղաքը։ Դրա համար նպատակահարմար գտանք, որ իրենք կարող են մեր քաղաքի կենտրոնի աշխատանքից օգտվել։ Այս 4 տարիների ընթացքում մենք հասանք նրան, որ արդեն Ստեփանակերտ քաղաքում ունենք 3 պատրաստված մասնագետ, հոգեբաններ, 2 հոգեբուժ, ամեն մի շրջկենտրոնում ունենք 1-ական հոգեբան մասնագետ։ Իհարկե, այս մասնագետները երկար վերապատրաստում են անցել, ինչպես մեր տեղի հնարավորությունները, այնպես մենք հրավիրել ենք դրսի մասնագետների, մենք բարբերաբար կազմակերպում ենք դեպ ոչ միայն հոգեբանների համար, մենք բազմաթիվ անգամ կազմակերպել ենք մեր առողջապահության համակարգի բժիշկների համար, հրավիրել ենք դրսի մասնագետներ եւ տեղում կազմակերպել ենք սեմինարներ, պրակտիկ դասընթացներ, առավել եւս հոգեբանական եւ հոգեկան առողջության ուղղված, ասենք հոգեբուժների, աշխարհի ճանաչված հոգեբուժներ, հոգեբաններ մասնակ ցել են մեր տրեյնինգներին եւ մենք տեղի մասնագետների վերապատրաստման գործին ենք նաեւ աջակից լինում։ Հունվարից արդեն մենք բարբերաբար դասընթացներ են կազմակերպում նախադպրոցական հաստատությունների մասնագետների համար, այսինքն դա դաստիարակներ են, հոգեբաներ են, լոգոպեդներ են, ովքեր աշխատում են մանկապարտեզներում։ Ունենք ծրագիր, օժանդակում ենք պաշտպանության բանակի հոգեբաններին, գործնական աշխատանքներին, մենք համագործակցում ենք փորձի փոխանակումով, նաև իրականացնում ենք սոցիալ նախարարության կողմից հաստատված եւ ֆինանսավորվող ծրագիր, որը նախատեսում է, որ ցանկացած կարգ ունեցող անձ, անկախ նրանից, որ մեր կենտրոնը մասնավոր է, այս ծրագրի շրջանակներում կարող է օգտվել անվճար հոգեբանական եւ հոգեբուժական ծառայությունից։ Այսինքն այդ խմբի մեջ մտնում են եւ հաշմանդամները, եւ զինծառայողները, եւ նրանց ընտանիքի անդամները, եւ անչափահաս երեխաները, Արցախյան պատերազմի մասնակիցները, այսինքն ցանկացած մարդ, ով ունի կարգ, կարող է մեր կենտրոնում օգտվել անվճար հոգեբանական եւ հոգեբուժական ծառայությունից։ 16 թվականի ապրիլյան իրադարձություններից հետո մենք կատարեցինք հետազոտություն տագնապայնության եւ ստրեսակայունության հետ կապված մեր բնակչության առավել եւս այն տարհանված անձանց հետ, ովքեր այդ օրերին գտնվում էին Ստեփանակերտ քաղաքում, եւ այդ հետազոտությունները մենք այնուհետեւ տպագրել ենք որպես նյութ եւ դիտական տեսք ենք տվել եւ առաջարկել գիտական հոդվածներ ների շարքում, որպեսզի մեր կատարած աշխատանքը նաև հասու լինի մեր բնակչությանը։ Հիմքը հանդիսացավ այն, որ մենք կարողացանք համեմատել 95 թվականի կատարած իմ եւ իմ գործընկերների աշխատանքի հետազոտությունների եւ մեկ էլ 16 թվականի աշխատանքը կատարեցինք եւ համեմատեցինք, ու կարող եմ վստահ ասել, քանի որ դա արդեն ես ներկայացրել եմ միջազգային կոնֆերանսի եւ իմ ելույթում, սա շատ նոր մոտեցում է հոգեբանության մեջ, հաշվի առնելով վիշտ վերապրած անձանց կրկնակի տագնապայնության եւ ստրեսայնության հետ կապված։ Այս աշխատանքը կարծում եմ մեզ կօգնի, որպեսզի հետագայում մենք կարողանանք մշակել մեր ռազմավարությունը մասնագիտական եւ տակտիկան մեթոդների կիրառման հարցում, եւ ավելին, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հասարակության հոգեկան առողջությունը պահպանել։ Հարցազրույցի ժամանակ համոզվում եմ, որ զրուցակցուհիս հոգեբան է։ Հոգեկան աշխարհ ասելով մենք հասկանում ենք մի բարդ ու նուրբ աշխարհ, որտեղ բավականին դժվար եմ գործելա։ Միանշանակ։ Երբ կարող է խաթարվել մարդու հոգեկաններ աշխարը և ինչ օգնություն կարող է ստանալ հոգեբանից զուտ բուժում առանց դեղերի, այո։ Դուք շատ նուրբ հարց բարձրացրեցիք, իսկապես հոգեբանի աշխատանքը դա մարդու հոգեկան աշխարն է, որը շատ նուրբ սուբստանցիա է, չի երևացող, բայց զգացվող, եւ որը ունի իր միանշանակ, միանգամայն ազդեցությունը անձի հոգեկան եւ ֆիզիկական առողջության վրա։ Հոստում ենք շատ հաճախ, հանդիպում ենք ψυχոսոմատիկ արտահայտումներում, հոգեբանական խնդիրների։ Որո՞նք են ψυχոսոմատիկը։ Նախ եւ առաջ, որպիսի խնդիրներ, որոնք սոմատիկայով, այսինքն օրգանական ձևով, մեր մարմնով մենք զգում ենք, օրգանների որոշ ֆունկցիաների փոփոխությամբ մենք զգում ենք, բայց երբ հետազոտվում ենք, նույն լաբորատոր եւ ինստրումենտալ հետազոտությունները մեզ տալիս են առողջ մարմին, ֆիզիկական առողջությունը կա, բայց անձը բողոքում է, ունի խնդիրներ, ունի զգացողություններ, ունի ցավի արտահայտումներ, եւ սրանք բոլորը իսկապես վկայում են նրա մասին, որ տվյալ անձը ունի հոգեբանական խնդիր, եւ իսկապես հոգեբանին դիմելով, ցանկացած անձով դիմում է մասնագետի, առավել եւս հոգեբանի, ում աշխատանքը ինչպես դուք նշեցիք, չի երևում, այլ ավելի շատ զգացվում է, բնականաբար ինքը ունի սպասելիքներ եւ կախված մասնագետի հմտությունների, կիրառվող մեթոդների եւ գիտելիքներից, այդ անձը իր սպասելիքները կամ արդարացնում է, կամ հակառակը ստիպված է լինում դիմել մեկ այլ ուրիշի։ Դրա համար էլ մենք մեր կենտրոնի աշխատանքով փորձեցինք եւ փորձում ենք բարձրացնել ցանկացած պրակտիկ մասնագետի, առավել եւս բժշկական հոգեբանների վարկանիշը եւ մասնագիտացումը։ Մենք համագործակցում ենք Սեր Հայաստանյան մասնագետների հետ եւ բժշկական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի աշխատողների հետ, որպեսզի հենց տվյալ հարցը կարողանա ճիշտ մասնագիտական լուծում ստանա։ Այնուհետև ձեր հարցին որպես պատասխան, հոգեբանը իհարկե առանց դեղորայքի է մոտենում խնդրին, բացառությամբ այն դեպքերը, երբ մենք ունենք համալիր մոտեցում բժշկական բուժման, դեղորայքային բուժման հետ եւ հոգեթերապիայի։ Այս պարագայում միանում է միայն այն մասնագետը, ով ունի հոգեթերապևտի որակավորում։ Դա է միակ ճիշտ տարբերակը։ Հակառակ դեպքում սա չի կարող հասնել իր դրական արդյունքին։ Եթե վերցնենք ընդհանուր հոգեբանական աշխատանքի էությունը, իհարկե առանց դեղորայքի բուժում է ինքը ենթադրում։ Դրա համար էլ մասնագետը պետք է տիրապետի բոլոր կլինիկական մեթոդներին, կիրառական մեթոդներին, փորձարարական մեթոդներին, որպեսզի կարողանա նախ ճիշտ դիֆերենցիացիա կատարի, ճիշտ ախտորոշում անի, հոգեբանական ախտորոշման մասին է խոսքը միանշանակ, այնուհետև ճիշտ մասնագիտական աշխատանք կատարի։ Գիլալայան, երբ կարելի է հոգեմետ դեղեր օգտագործել։ Շատ հաճախ մտնում են դեղատուն եւ առանց բժշկի դեղատոմսի, այսպես ասած, առաջարկում են, որ վատ եմ, խնդրում եմ իզմից հավազրկող տվեք, այս մեկը տվեք, այս մեկը տվեք։ Ինչպես եք նայում դրան։ Նախ եւ առաջ Արցախի Հանրապետությունում մեր կենտրոնը, քանի որ ունի նաեւ դեղատուն, մենք ավելի շատ տեղեկացված ենք, թե այսօրվա պայմաններում ինչպիսի կարգ գոյություն ունի բնակչության եւ դեղատների աշխատանքի համար։ Այդ առումով կարող եմ վստահ ասել, որ ցանկացած հոգեմետ դեղ հնարավոր չէ առանց բժշկի թույլտվության անձը գնի դեղատնից։ Եթե հայտնվի նմանատիպ դեղատուն, ուրեմն ինքը կարգը խախտում է։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, մեր հասարակության մեջ տարածված է ինքնաբուժում ասածը, երբ կամ առավել եւս երբ մեկը տեսնում է կողքինը ինչ որ խնդիրներ ունի, ինչ որ բողոքներ ունի եւ օգտագործել է ինչ որ դեղորայք եւ դա իրեն օգնել է, մտածում է որ իրեն էլ կարող է դա օգնել եւ ինքն էլ փորձի այդ դեղով ինքնաբուժմամբ զբաղվել։ Սա ամենամեծ սխալն է։ Ես որպես անձ 25 տարի է զբաղվում է հոգեկան առողջությամբ եւ դրա հետ առնչվող բոլոր խնդիրների հետ, կարող եմ վստահ ասել, որ ամենաճիշտ տարբերակը ցանկացած հիվանդության դեպքում, ցանկացած բողոքի դեպքում դիմել ճիշտ մասնագետին, ոչ թե զբաղվել ինքնաբուժությամբ։ Շատ բարի, քանի հոգով եք աշխատում։ Քաղաք Ստեփանակերտում ունենք 4 հոգեբան, 2 հոգեբուժ, շրջկենտրոններում էլ ունենք մեկական հոգեբաններ։ Դա հոգեբանական ծառայության վերաբերյալ։ Լաբորատոր աշխատանքի համար ունենք 3 վերապատրաստված բուժքույր, որոնք իդեպ նույնպես վերապատրաստվել են Դավիդյանց լաբորատորիաներում եւ պարբերաբար գնում են վերապատրաստման դասընթացների, մասնակցում են։ Այնուհետև ունենք ադմինիստրատիվ աշխատողներ եւ ունենք դեղատան աշխատողներ։ Տիկիլալան, խոսեցիք այն կարգերի մասին, այն անձանց մասին, ովքեր կարող են անվճար բուժօգնություն ստանալ, իսկ գների մասին մատչելի են արդյոք քաղաքացիների համար։ Միանշանակ մաչելի են, որովհետև մենք մեր գնային քաղաքականությունը մշակելու ժամանակ ուսումնասիրել ենք հայաստանյան շուկան, թե ինչպիսի գներ են այնտեղ գործում եւ ինչպիսի հնարավորություն կա հասարակության համար։ Այնուհետև հաշվի ենք առել, որ եթե տվյալ անձը պետք է Հայաստանի մասնագետի մոտ գնալուց ինչպիսի գումար ծախսել, մենք փորձել ենք նրան կեսը այստեղ տեղադրել, որպեսզի լինի իսկապես մեր բնակչության համար զգացվող եւ տեսանելի օգնություն։ Ունենք price կախած մեր ընդունարանում, ցանկացած անձ կարող է թե հեռախոսի համարով զանգել իմանալ, թե այցելելով մեր կենտրոն իմանալ գները։ Գները ուղղակի տարբերվում են կապված մասնագետների որակավորումից, մասնագետների կատարվելիք աշխատանքից։ Բնականաբար սկսնակ մասնագետը կամ այն մասնագետը, ով կատարում է հոգեկարգավորում, բնականաբար այդ մասնագետի աշխատանքը տարբերվելու է իր գնային եւ մեթոդական մոտեցմամբ այն մասնագետի աշխատանքից, ով արդեն հոգեթերապիա է կատարում, ով ունի բարձր դասի կվալիֆիկացիա, բնականաբար տարբերվում է նաեւ հոգեբուժական աշխատանքի գնացուցակներ։ Նշեցիք, որ միջազգային կոնֆերանսին մասնակցել եք եւ հատուկ թեմայով հանդես եք եկել, իդեպ որտեղ է եղել այդ կոնֆերանսը եւ ո՞րն էր ձեր զեկուցման թեմա։ Կոնֆերանսը միջազգային էր, բայց տեղի է ունեցել Երևան քաղաքում։ Ինքը համարվել էր համաշխարհային հոգեվերլուծական ասոցիացիայի հերթական միջազգային կոնֆերանսը եւ թեման եղել է պոստտրավմատիկ ստրեսը ապրած անձանց երկրորդական վերապարման փուլում գտնվող հետազոտություն։ Արցախի ձեր աշխատանքային փորձն եք ներկայացրել։ Միանշանակ հատուկ օրինակներով։ Այո, այո, ոչ թե օրինակներով, մենք գիտական զեկույցները ներկայացնելու ժամանակ հենվում ենք կատարած հետազոտությունների վրա։ Շատ բարի։ Այնուհետև նույն հոդվածը տպագրության ենք հանձնել բժշկական հաստատությունում, գոյություն ունի Ռուսաստանի Դաշնության բժշկատեխնիկական ակադեմիայի ֆիլիալը, եւ ես հանդիսանում եմ այդ ֆիլիալի գիտական քարտուղարը եւ իրական անդամը այդ ակադեմիայի եւ ակադեմիկոսի կոչումով։ Բարբերաբար նյութեր եմ ուղարկում տպագրության այդ ակադեմիայի ժողովածուներին։ Ինքը համաշխարհային ճանաչում ունեցող հաստատություն է եւ բնականաբար արդեն երկրորդ տարին է մենք ծերթամագործակցում ենք եւ բարբերաբար նյութեր ենք ուղարկում եւ այդ դաշտով ենք փորձում Արցախը ճանաչելի դարձնել աշխարհին եւ հասցնել աշխարհի գիտական ոլորտին, որ Ղարաբաղում էլ գոյություն ունեն գիտությամբ զբաղվող անձինք եւ ինչու՞ չէ նաեւ հետազոտություններ են կատարվում, ուսումնասիրություններ են կատարվում, այսինքն Ղարաբաղը համահուն չէ ցանկացած միջազգային համաշխարհային ճանաչում ունեցող պետություններում կատարվող գիտական հետազոտությունների։ Եվ լաբորատոր հետազոտությունների մասին, այստեղ դուք ունեք լաբորատորիա, անալիզները վերցնում եք եւ ուղարկում Հայաստան։ Այո, միանշանակ, միայն ու մենք տեղում ոչ մի հետազոտություն չենք անում, սա ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, որպեսզի մեր բնակչությունը վստահ լինի, այսինքն արդեն իսկ մեզ դիմողները գիտեն, որ մենք ունենք մեր վարորդները, ովքեր ամեն օր հասցնում են մեր անալիզները Երևան եւ տեղում կատարում են հետազոտություններ, այնուհետեւ հենց կատարվում են, իրանք էլեկտրոնային փոստով ուղարկում են պատասխանները մեզ եւ մենք հենց հասնելուն պես զանգում ենք եւ հասցնում ենք հաստիատիրոջներին այդ պատասխանները։ Ասենք ես ինչ որ խնդիր ունեմ եւ դուք իմ անալիզները ուղարկել եք Հայաստան, պատասխանը ստացել եմ, ում կարող եմ դիմել դեղորայք ստանալու համար կամ բուժում ստանալու համար։ Դուք իրավունք ունեք, ինչպես ցանկացած անձ Արցախի Հանրապետությունում իրավունք ունի ինքը ինքնուրույն ընտրել իր բուժող բժշկին։ Տվյալ պատասխանները դուք վերցնում եք եւ դիմում եք ձեզ մոտ ընտրված ցանկացած բժշկի, ով տվյալ ոլորտում կարող է ձեր հարցերին պատասխան տալ։ Իսկ դուք չունեք համապատասխան մասնագետներ։ Կենտրոնում դեռ չունենք, հուսով ենք, որ հետագայում մեր համագործակցությունը նաև բժիշկների հետ այնքան կխորանա, որ մենք կարողանանք տեղում էլ ունենալ մեր բժիշկները։ Դեռ մինչև այսօր մենք պատասխանները տալիս ենք տվյալ հետազոտվողին ու ինքն է ընտրում իր բուժող բժշկին։ Դեշտիկի Լալայան, շնորհակալություն եւ ձեր կատարածի համար եւ հաճելի ու հետաքրքիր հանդիպման համար։ Հուսամ, որ այս հաղորդումը կհետաքրքրի Արցախի հանրային ռադիոյի առողջության հաղորդաշարի ունկնդիրներին, որովհետև անձամբ ես մեծ հետաքրքրությամբ լսեցի ձեզ։ Շնորհակալություն։ հիշեցնում ռեսուրսահաղորդակցության հաղորդաշարի դարմասրահում, Իմպատիա հոգեբանական կենտրոնի դեմորին, Ամայ